Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Pleasure sammen med Heidrun. Er du ferdig mikrofon? Prøv en annen mikrofon. Den her? Ja. Hei, Drun! Heidrun Bjørnsdottir og Pleasure Out of Love. Jeg tenkte å begynne uka på den måten der. Feil mikrofon har gitt. Det skal ikke være mulig. Det, nei, det skal ikke være mulig. Nei. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Og velkommen, kan jeg også si, til dere to små redaksjonsmedarbeidere mine. Tusen takk, Steinar. Tusen takk, Steinar. Det det også å snakke om. Bjørte Paul Kjøstheim, hei. Hei. Og Tore Sagen. Hei. Du har kjørt en ny torso-bekledning i dag. Ja. Vi snakker om en... Det ikke en t-skjorte. Nei. Det en hybrid-skjorte. Det en, ser ut som det en rød t-skjorte innenfor en mørkeblå... Nei, det ser ut som en long-sleeve rød... Det ser ut som en long-sleeve inni i en blå t-skjorte. Akkurat. Og det Arsenal som preger brystet her. Ja, det det. Det jeg må bare si, jeg berømmer deg for at du ikke bare morsom når det gjelder idé på trykk og sånn. Du veldig flink. Du veldig flink på form også når det gjelder klær. Tusen takk. Ja. Jeg har alltid syntes at dette med stoffer, blandes klesstoffer og moter, bukser og jakker og sånn, har vært en av mine hovedinteressefelt gjennom... Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke det, nei. Humor. Nei. Humor. Det skriv det på stand-up-kontoen. Hvis jeg kan si, det en slags fusion mellom Arsenal-supportereffekter og grunge-stilen. Ja, det, det har du rett i. Ja, for du jo blitt en grunge nå i det siste. Ja, forrige uke ble jeg grunge. Ja, det jo litt bakpå da, ettersom dette var en musikkart fra 90-tallet. Det litt typisk meg også. Ja, vet du hva, du alltid litt bakpå det. Ja. Ja. Så det jo da, min lillebror Tore Sagen sitter også i studio her. Hei. Hyggelig å se deg også. I like måte. Du har også en slags grunge-skjorte. Ja, jeg har faktisk en grønn skjorte, men jeg har som vanlig dekket den til med en gråmelert munkejakke, som jeg har kjøpt for 198 kroner. På Hennes og Maurits. Riktig. Løp og kjøp. Radioresepsjons bunad. Ja, det det. Det noe som vil kommentere mitt plagg? Du har alltid som vanlig et humoristisk antrekk. Nei, det slutt nå. Det altså en klassisk t-skjorte, men det litt morsomt og ironisk, fordi den her trykket Sapporo 1972, altså Winter Games. Ja, da. Nostalgi. Det et år som du ikke husker så dritmye fra, kanskje, egentlig. Kjør litt retro-ting. Ja. Du bare litt bakpå, jeg retro. Mm. Mm-hmm. I dag skal vi ha bra eller dritt-tradisjon, vår fast mandagsspalte. Mm. Vår... Faste mandagsspalte. Beklager at jeg har litt dårlig diksjon, men det noen som har satt meg til denne jobben, og da forventet vel at jeg skulle snakke tydelig. Du takket ja, du. Takket ja, uansett. Og så skal vi få møte Sebastian. Ja, nettopp. Husker du hvem han var? Ja, husker han. Hvem det? Sebastian han som ikke har fått folkeskikk inn gjennom morsmelken. Stemmer. Ja. Eller farsmelken. Da tøysa du. Ja, jeg tøysa. Så det lov å sende inn bra eller dritt tradisjoner til oss. 1987 kodord er resepsjon, eller? Er det andre muligheter? Ja, det vet du. rr@nrk.no. Ja, ikke host. Ikke host. Jeg har halsen, har du ikke hosteknapp? Jo, det har jeg. Sånn, ja. Fint, vi skal også... Telefonsvar har vi også i dag. Telefonsvar har vi også i dag, og dere har ringt inn flittig i løpet av helgen. Vi skal høre den om ikke så veldig lenge. Før det, blant annet, Lukas Kasja. Dette Love Abuse. Lukas Kasja, Love Abuse i radioresepsjonen på P3, en av våre favorittlåter om dagen. Ja, jeg synes den utrolig tøff. Ja, vi ble vel enige om at vi var ikke så fornøyde med verset. Nei. Men vi synes refrenget er såpass mye bedre enn veldig mye annet, så dette her en av favorittene nå. Er det ikke veldig vanlig med mange orkester, det at de bruker ikke så mye tid på verset, nei, og så konsentrerer det. De seg mest om refrenget? Men når det verset har vært viktigst i en sang, da? Jeg mener at refrenget alltid det man gleder seg til når man hører en melodi. Både første og tiende gang man hører den. La meg si for eksempel Simply the Best da, med, ja, si det. Okay, ja. Simply the best, do seem better than all the rest. Der jo, syng mer, vi husker ikke resten. Sing everything I ever had. Der jo, der verset. Hvordan verset i den sangen? Jeg har ikke husket det verset. Ikke sant, du husker det ikke? Nei. For det er helt uviktig. Det er helt uviktig. Jeg tror det sånn at når låtskriveren sitter og skriver vers også, så sitter han, eller hun, der nesten også bare gleder seg til refrenget kommer. Jeg driter litt i det verset, jeg bare skriver noe rask, noen ord her, og så, pff, så er du på refrenget. Ja, ja, ja. Det finnes bare en ting jeg synes er vakrere enn et godt refreng, og det er en god bridge. Take me to the bridge! Ja, det synes jeg er så fint, for da kommer det liksom litt sånn himmelske preg over det. Ja, og moduleringen selvfølgelig i etterkant av bridgen. Ja, oi, oi, oi. Mm. Men jeg synes jo ofte, for eksempel låtkunstnere som Jan Eggum, han klarer også å lage interessante vers, ikke bare interessante refrenger. Mm. Mens han har kanskje fordelt 40% er bra med refrenget, og 60% med... Nei, unnskyld, andre veien, 40% er bra med verset, og så har du 60%. Så er dette, denne låta, Lukas Karsha-låta, er kanskje 15% vers, og 85% refreng. Så Eggum er ganske balansert. Eggum er jævla fin, da. Men betyr det at han har dårligere refreng enn vers, da? Eller dårligere refreng enn mange andre? Nei, det er mer utjevnet. Det er mer jevnt, bra, høyt nivå. Ok, ferdig den diskusjonen der. Dette kunne vi snakke om i det uendelige, merker jeg. Ja. Ikke det uendelige. Nei, kanskje ikke, men et år eller to. Nei. Ikke så lenge engang. Nei, kanskje et par minutter til. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av helgen, gutter. Ja. Jeg vet ikke om det noen som har lyst til å begynne da. Jeg har en liten ting som... Start du en gang. Ikke en gang å begynne. For jeg har internett hjemme. Kløder du deg i rumpa? Nei, jeg klapper ikke rumpa. Jeg har internett hjemme. Gratulerer. Jeg klapper for det. Ja, det har jeg gjort. Og så er det fatteren som er veldig opptatt av den siste teknologien. Mm. Han vil gjerne at sine sønner skal ha det beste til enhver tid. Mm. Og han vil da installere trådløst nettverk hjemme hos meg. Og nå tenker dere kanskje, nå kommer det sikkert en sånn trist historie om at han kom hjem til meg, installerte et trådløst nettverk, og så virket det ikke. Men så gjorde han det, han kom hjem til meg, installerte et trådløst nettverk, og det funket helt upåklagelig. Ha. Vi klapper for farsagen. Det var fantastisk. Jeg var utrolig skeptisk, for han har installert et trådløst nettverk hjemme hos deg, Tore. Det gikk veldig dårlig. Ja, og det måtte du slutte med. Du begynte med ledningen. Ja. Jeg er så trådløs nå at jeg er helt... jeg går i spinn, så trådløs jeg er nå. Det er fryktelig hyggelig å høre, da. Og jeg ønsker meg den gangen i fremtiden, men jeg venter til teknologien er sikrere. Ja, så får du en liten solskinshistorie fra meg. Vil det bare si at din far, eller deres far, er litt sånn at han tester ut på minsten, og hvis ikke funker der, så tar han seg sammen, og så går han hjem til eldsten etterpå, og da sitter det perfekt. Det er akkurat som hvis han måtte skyte en av sine sønner. Mm. Hvem dreper man? Dreper man den yngste? Mm. Eller dreper man den eldste? Den yngste har lengst igjen å leve, har mer foran seg, mens den eldste har jo da mer erfaring, er mer populær, har et større fan-nettverk, for eksempel. Ja. Han har alltid vært av den oppfatningen at minner er viktigere enn drømmer, hvis du skjønner. Derfor dreper han meg først. Ja. Skjedde noe spennende i helgen med deg, Bjørtemann? Nei, minimalt. Jeg har hatt en nesten helt hvit helg. Jeg har bare drukket en øl i løpet av hele helgen. Sånn er det hvit, vet du, sånn er det hvit helg og hvite måneder og sånn. Når folk sier det etter jula og sånn, jeg tar en hvit måned. Vet du hva? Jeg synes det er så barnslig. Jeg synes det er noe av det samme som når du sa det der at Kenneth som har sluppet en vind her i studio nå. Det blir litt sånn samme som å prate om det der. Som gamlinger snakker det der, Bjørte. Som du ikke klarer å gå en helg uten å drikke. Ja, hvem er dere klarer det? Jeg klarer det. Aldri klarer det, det er ikke noe vanskelig det. Ja, men det var det jeg tenkte, det var ikke noe for det at jeg tenkte at jeg har gått av en hvit helg. Så bare tenker jeg, slutt å si hvit helg. Ja, det konseptet hvit måned eller hvit uke, det frastod meg. Dette er ikke noe livsstilsprogram. Ok, du har ikke drukket i helgen. Fantastisk. Jo, jeg drukket en øl. Har du drukket en øl? Jeg sa jo nesten, du kan ikke etter meg si jo! Det er jo disse poenget, jeg sa nesten hvit helg. Oh, ja. Jeg skal ikke si hvit helg mer. Nei, jeg skal også ha det neste helg, jeg skal ha nesten hvit helg. Du skal ikke si hvit helg. Så gråmelert helg, ja. Gråmelert helg, ja. Men hvordan var det? Det var helt ok. Og så var jeg så heldig at jeg fikk bla igjennom et rykende ferskt eksemplar av FK Fotball sin nye fotballbok, som kom ut i butikken i dag. Litt reklame for den. Og det gjør jeg også, fordi at jeg vet at Steinar Sagen også har en bok på gang. Ja. Nå kommer den ut, Steinar. Vet ikke, til våren en gang. Til våren en gang. Mm. Jeg er forhandlet med forleggeren min nå, om vi skal ha bilder eller ikke. Det blir ikke noe roman, det kan jeg love. Det blir ikke noe murstein. Selvbiografi? Nei. Bilderoman, eller? Ja, litt selvbiografi, kanskje. Kanskje. Skal være bilder? Skal være bilder, ja. Var det egentlig hemmelig? At? Du skal gi ut bok? Og jeg trodde om du skal bilder eller ikke. Nei, jeg skal gi ut bok, ja. Nei, men det er ikke hemmelig. Nå blir det veldig reklame for meg. Dette her er... Ja, det var ment som en reklame for FK fotball, men så ble det reklame Kjempe for deg. Tore, ta deg kort. Det er helt uviktig i forhold til alt det spennende dere har gjort. Hvite helger og bøker og så videre. Da tar vi Daniel Pauter da. Det gjør vi. Han har en interessant helg hver eneste helg, jeg er helt sikker på. Og han har anvær hvit og ikke hvit helg. Dette er bad day. Ja, hva skal vi si om Daniel Pauter? Hvor mange prosent er det på verset, og hvor mange prosent er det på refrenget her? Her synes jeg at her er refrenget så godt i forhold til verset at jeg vil si 80% på refreng og da 20%. Nei, forresten 15, og så 5 på da, mellomspill. Bjørte? Jeg bare synes at han har klart et bra refreng, og jeg synes bare når han skriver om såpass tunge, deprimerende ting som han gjør, så synes jeg det utrolig bra at han klarer også å skrive et såpass livlig og bra melodilinje på refrengen som han har klart. Han har flink til å kjenne sin besøkelse sitt, han har et langt refreng også, og det synes jeg lurt. Men prosentfordelingen, kommer vi til det? Ja, ok, jeg synes kanskje at refrengen er 60. Mm. Samme som Jan Eggum? Samme som Jan Eggum, ja. Jeg synes refrenget her er 96, og så er verset 4. Synes du det så dårlig vers? Nei, jeg synes bare at refrenget er bedre. Det er veldig så bra at du setter verset i skyggen. Nok om det! Det skal du passe deg for egentlig når du skriver at du ikke setter verset i skyggen. Å ja, skal ikke være mulig. Ja, det, man skal passe deg for det. Vi skal til et innslag som har blitt en slags gammel traver, en gammel hingst, som alltid rir innom radioresepsjonen på mandager. Shwing! Parion Goth! Parion Wayne! Nemlig telefonsvareren vår. Og 23 04 86 33 er jo nummeret til denne svareren, og det er mange som vet, og som har lagret på sine mobiltelefoner, og de som ikke har gjort det kan gjøre det nå, 23 04 86 33. Jeg gikk ikke å si det noe saktere eller noe mer en gang til eller noe sånt, og de som ikke har fått det med seg, får høre på podcasten vår. Det er ikke nødvendig for dere, de er såpass skarpe de som hører på dette programmet. Det er det. Ja. Jeg vil si at denne gangen her så har det vært ganske mange som har vært påvirket av rusmidler? Ja, både nasjonale og internasjonale. Rusmidler? Ja, og, men faktisk noen som til og med har vært klinkedru og kommet med rett og slett det jeg vil kalle for konstruktiv kritikk. Ja, ok. Skal vi høre på telefonsvareren som du har klippet sammen, Bjørte? Det var ikke min plan, men hvis du insisterer. Jeg er jo ansvarlig redaktør. Ikke sant? Mm. Hei, det er meg, du. Eller for eksempel på fredag. Og ikke sant, det er jo ingenting da. Hva er det blitt av de morsomme tingene? Nå er det bare vondladet spalt fra... Er ikke det at det er dårlig, men kan du ikke bare ha det for eksempel i 5 eller 10 minutter, og så kjøre noe annet? Og så hvor har det blitt av det dødsskvadron og... Peter... Cockchild og de gutta der, altså det er moro. Og far til Steinar og far til Ato og alt det der. Prøv det, ja. Ellers så har jeg en one-liner, men det er litt spillet på det med lua igjen, da. Så hvis du for eksempel har, hvis det kommer inn noen med lue, da, er du i slekt med hun som synger den sangen om 9 million bicycles, så sier jeg, hæ, hva mener du? Jo, for du er jo liksom med lua, da, eller liksom, si at det heter Gjertrud, da. Ja, for du heter, det er jo liksom Gjertrud med lua. All night long, all night, all night, all night long, all night, all night, all night, all night, all night long. Hei, Tore Mann, med en kjærkopp merchandising som ringer deg, Tore Mann. Tore Mann, Tore Mann, Tore Mann, Tore Mann, Tore Mann. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Du, Bjarte. Nei, faen Bjarte. Hei, gutta. Greker! Hei, Steinar. Det er Steinar. Jeg ringer for å advare deg. Jeg har lagt merke til at det er veldig mye krangling i radioresepsjonen i det siste. Og jeg har jo sett Bjarte på TV. Han ser jo ut som en masse morder. Og jeg tror du skal passe deg. Ja, så nå har jeg liksom kjøpt sånn der beef jerky på 7-11. Altså beef jerky, og det er liksom klassiske trykka kjøttet de har da i USA. Beef jerky, original. Jeg vet ikke helt hva jeg skal synes. Jeg gir tegnekast A4. Hello, I'm Sean Connery, and you're listening to... Fuck, I lost my toothpaste. Shit. Fuck! Yes, jeg har lyst til radio reception. Hei Steinar, hei Tore, hei Bjarte. Det er David M. Jeg sto nettopp i dusjen og vasket meg litt i navla, da en tanke slo meg. Hvorfor kan ikke jeg le når navlet lo? Jeg så mamma. Hun sprang over jorda. Og mamma sprang etter. Og sa... Han har sprunget til fjell, for han har glemt sine handsker på toppen av fjellet. God dag, det er Marve Flekse som ringer. Ja, god kveld, står det I stuen. God kveld, jeg skal hilse så mye. Fra Tim og Jon. Ja, ja, ja. Radio resepsjon, radio, radio, radio resepsjon, sjo, sjo, sjo, sjo, sjo, radio resepsjon, radio, radio, radio resepsjon, radio resepsjon, det rånd på Patreon, lag I helvede, radio resepsjon, det rundt og spiller, synge sange, når like rundt. Det virker som noen tror at dette et sånn talentprogram hvor vi plukker opp nye talenter og sånn. Det det? Det på ingen måte. Nei. Men det hyggelig at folk ringer inn til 2304-8633. Han med munnspillet, for eksempel. Han trodde at det var en slags munnspill-audition. Ja. Men det var det jo, for han har jo fått kringkastet sitt munnspill. Vet du hva? Det så sant som jeg har sagt. Ja. Vi skal høre en låt fra The Wales. Dette Advice for Young Mothers to Be. Ralph Myers and Jack Herron band med låta Nikita her I radioresepsjonen på P3 før det The Wales med Advice for Young Mothers to Be. Og to ryddige låter der, vil jeg si, begge to. Absolutt, både vers og refreng. Eller på den siste så var det litt grann vanskelig å skille mellom vers og refreng. Ja, kanskje det. Ja, mens på den sangen før der, ja. The var det Wales, var det veldig, veldig enkelt. Mm. Ja, ja. Men det var kanskje også utfordringen, en bevisst utfordring fra Ralph Myers. Ja, de utfordrer hva vers og hver refreng. Ikke sant? Mm. Kanskje bare utfordrer konvensjonen helt, at hvorfor ha vers og refreng? Når alt kan være refreng, for eksempel. For nå begynte jeg å tenke litt etter det. Ja, får deg på å tenke det. Ja, det. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Swing! Party on golf! Party on wine! Hvorfor gjør vi det der? Jeg vet ikke. Nei. Det vel fordi at vi har en... Det liksom litt vår type humor, det... som, hva heter den filmen? Wayne's World. Ja. Vi har ikke aksjer I filmen, DVD-rettigheter eller noe sånt. Nei, vi bare gjør det for moro. Elsker den filmen. Filmene. Vi midt inne, vi er midt inne I bra eller drittsituasjoner, skjønner du, Bjørte? Og okay. Vi har bedt lytterne våre sende tekstmelding til oss 1987, kodord resepsjon, altså kodord resepsjon, din bra eller din drittsituasjon, din tradisjon, til 1987. 1987, unnskyld. Det en som har skrevet her, som heter Brorsi. Hei, Brorsi. Hei, Brorsi. Han skriver, shaving av rumpehår på 12. året, bra eller dritt tradisjon. Det godt I hvert fall, skriver Brorsi. Brorsi. Ja. Hva betyr egentlig rumpehår I denne sammenhengen, tror du? Ok, Tore, vil du definere rumpehår for Bjørte som ikke helt skjønner det? Ok, egentlig det jeg vil si, men jeg regner med at det da betyr å fjerne hårene man har I oppå rumpa. Ja, på skalkene eller mellom skinkene? Man har vel ikke akkurat der, hva skal jeg si, der hud møter selve rumpekjøttet, så har man jo ikke hår. Det jo bare på huden man har hår. Snakk for dere selv. Kort anekdote om barbering av rumpehår. Kjempe! I hvert fall en rykte jeg hadde hørt var at da Erling Kagge gikk til Nordpolen, eller Sydpolen, hvor han gikk, ja. Så gikk det rykte om at han barberte alle hårene på rumpa for å spare dopapir. For å spare dopapir? Ja, for da trenger du ikke så mye dopapir, for da det ikke så mye tekstur der som kan ta opp da skitt. Og på den måten så sparte han veldig mye da I vekt. Dette noe jeg har hørt. Jeg kaster ut. Om det sant eller ikke, det får være opp til andre å bedømme. Det ikke rart han driver et forlag I dag, I hvert fall. Nei, det ikke rart. Nei, jeg synes det en... Jeg synes, hvis du på en måte har begynt med det og gjort dette her I 12 år, så synes jeg du har jo gjort det til en tradisjon for deg selv. Da. Ja, det jo, det jo ikke noe... Du skader jo ingen, så synes du det en god tradisjon. Jeg lurer på, om hvis man da gjør dette, har denne tradisjonen at da... For hvis man barberer skjegget sitt, det gjør man jo hvis man har skjegg og vil fjerne det. Og da blir jo ofte skjegget... Fjerne det, Tore. Ja, jeg vil fjerne det, og skjegg blir ofte da tykkere og lengre hver gang. Det vokser jo I hvert fall når man blir eldre. Skjer det også med rumpaen? Hvis han lar det da gro den ene gangen, blir det lange svarte hår hengende ut av rumpa? Bare kort innpå der, det ikke bevist at barbering stimulerer hårveksten I ansiktet, faktisk. Selv om man skulle tro det. Da beklager jeg mitt utfall. Ja, jeg har hørt at mye sex og mye sånn nærkontakt med sin kjære stimulerer hårveksten. Nei, men... Det sant. Da skal vi gå videre, Sånne løgner presenterer vi ikke på radio. Det gjør vi ikke. Dette NRK. Vi sier ikke at mye sex stimulerer hårveksten. Det blir for drøyt, Bjørte. Det blir kanskje for drøyt. Ja, det litt drøyt. Hvor har du hørt om dette? Illustrert vitenskap eller et eller annet sånn humbug-magasin du har lest? Ja. Et humbug-magasin. Et humbug, ok, ok. Jeg kan ta en annen tradisjon som har kommet til den her. Vi har ikke bestemt oss for om dette var bra eller dritt tradisjon. Jeg synes det var bra, ja. Jeg synes også egentlig det var bra, og hvis du holder på i 12 år og hopper over et år, så vil du angre deg ihjel. Ja, og jeg mener at hvis Erling Kagge gjør det, så er det fritt fram for å gjøre det. Så alle var enige om at det var bra? Ja, faktisk ja, enstemmig vedtatt. Det en annen tradisjon her som kommer fra en som heter Gamla. Hei, Gamla. Hei, Gamla. Gamla sier, når barn kaster fra seg søppel utenfor døra mi, pleier jeg å plukke det opp og kaste det i bakhold på dem mens jeg kjefter og smeller. Hmm. Og det synes jeg en kjempebra tradisjon, for jeg ikke så glad I barn som lager pøbelstreker. Nei, jeg husker det, det så lenge siden, men jeg husker da jeg var yngre, at jeg faktisk kunne gå I butikken, kjøpe meg en Stratos, spise opp sjokoladen, og kaste papiret rett på bakken, og det, det var mange som gjorde det. Ja, du fikk ikke dårlig samvittighet, eller? Du synes det var ordentligt? Hvor skal jeg gjøre papiret? Ja, så fikk jeg kaste det på bakken. Ja. Nei, men på den tiden så tror jeg at det var regnet som det beste du kunne gjøre. Så jeg tror at det noe som har forandret seg etterpå. At det var sånn at det bra for miljøet? Ja, ja, ja. At det var det beste du kunne gjøre? Eller at det var OK? Eller det var det beste du kunne gjøre med sjokoladepapir, eller papir som du ikke hadde bruk for. Sånn, ja. Da på den tiden så rullte folk ned vinduene, kastet askebegere ut, og så videre, sigarettstumper. Ikke askebegere, vel? Nei. Men du tenker på asken? Innholdet. Ja, akkurat, og sneipene. Ja. Ja, det akkurat som, jeg går ut og kaster ut søppelbøtta mi. Nei, det ikke søppelbøtta du kaster. Nei. Nei, det innholdet I søppelbøtta. Ja. Ok, du kaster denne søppelbilen på dynga. Nei, nei. Du kaster søppelet I søppelbilen. Ja. Har vi skjønt det nå? Ja. Ja, ja, ja. Bra litt dritt tradisjon. Det bra at hun kaster det I hodet på dem. Ja, absolutt. Ta igjen. Det fortjener de. De ikke unntatt fra loven de, bare fordi de barn. Men hvis de små, hvis de så små at de myke opp I pappen ennå, ja, så kan da skal du være forsiktig. Hvorfor kaster du for eksempel sånne konfektkartonger da? For da kan du få søkk I hjernen, ikke, og så vil du hjerneskade, og så kanskje blir du blind, og så blir du luktesans plutselig. Det ikke konfektkartongen du kaster da, da det konfekten. Nei, jeg tenker på konfektkartongen, søpla etter konfekten. Ok, sånn. Mm. Da spiser du konfekten. Vet du hva, vi spiller litt musikk, og så lar vi folk skrive litt tradisjoner til oss. 1987, kodoresepsjon, og så regner vi at det kommer inn mange, så tar vi flere straks. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Det stemmer, bra eller dritt tradisjon her på P3, radioresepsjonen av programmet, og vi har fått en liten, hva skal jeg si, en liten syrlig replikk her fra en lytter til 1987 kodoresepsjon, og det Daniel fra Oslo som skriver dette. Hei Daniel. Hei Daniel. Hva sannsynligheten for at en baby med bløt hodeskalle spiser konfekt? Ja, jeg synes det fint at du poengterer dette, Daniel, men det noe av det beste babyer med bløte hodeskaller vet jo konfekt, fordi det, konfekten representerer det de en gang skal bli, nemlig folk med harde hodeskaller og bløtt inni. De jo på en måte, altså hvis man skal trekke noen sammenligning mellom sjokolade og mennesker, så jo på en måte barn med bløte hodeskaller en slags menneskets nougat. Hvis man får det harde skallet hvert man blir eldre. Ja, ja da. Du klarte å ordlegge det. Jeg klarte å ordlegge bedre enn meg. Takk for det. Ja, ja, ja. Nougat er menneskets nougat. Det var fint sagt. Ja, okay, fint sagt. Jeg ser meg gjerne på det når som helst. Det litt applaus. Takk for det. Jeg applauder jo. Det kokken som skriver her. Hei, kokken. Hei, kokken. Hei, jeg bruker alltid å vaske hendene før jeg lager mat. Det en bra eller dritt tradisjon? Ja, det vanskelig å argumentere mot. Ja, det synes jeg også vanskelig å argumentere mot. Hva het han, var det en tysker som fant opp det? Håndvasken? Nei, han som... Han legen? Han legen, ja. Han legen som fant, ja. Doktor Greve? Nei, ikke han. Doktor Øtker, tenker du var pizza-doktoren? Nei. Nei, det var en lege, en tysk lege, som fant opp det. Og når man opererte folk, så fikk de sånn tuberkulose, de fikk masse sykdommer. Og så sa han, hei, hva må vaske deg på hendene først? Var det Albert Schweitzer, eller noe sånt? Nei, ikke det. Si andre doktorer du vet om. Tyske doktorer. Einstein. Nei. Mengele. Ja, kanskje var han. Han var det trøtt om at det var håndvask. Men han var veldig flink. Han, og så begynte de etter mye, ja, kranglet mye da, for de sa, nei, det ikke noe viss å vaske hendene, og skal operere folk, vel? Ja. Så lo de av stakkars doktor, og han ble gæren, og så begynte folk å vaske hendene, og så ble ingen syke. Fantastisk. Vet du hva de sa til han? Nei. Det skal ikke være mulig. Ja, det må være det. Men synes vi det da synes vi det en bra tradisjon. Ja, vi får jo nesten gå for det der, så blir det å opponere, synes jeg. Ja. Jeg kan godt ta en annen tradisjon her. Kongen! Det fra en anonym dessverre, eller en gjeng anonyme. Hei, anonym dessverre. Gjeng. Gjeng. Vi en gjeng på gutter og jenter som hver søndag etter åndenes makt drar og oppsøker slike steder der vi tror det spøkelser. Det en bra eller dritt tradisjon? Vet du hva? Jeg synes det høres ut. Jeg synes det en veldig bra tradisjon. Jeg synes det, og det samholdet de sikkert har ja, ja, ja. Mellom hverandre, både guttene og jentene, det jo en sånn biseksuell hobby. Det var det jeg hadde mistet. Det var det som lå mellom linjene her, at det var en biseksuell hobby. Jeg mente at det var en uniseksuell hobby. Ja, det var det du mente. Ja. Det typisk bifile det å gå etter åndens makt, har gått på TV og gå ut og sjekke om det finnes spøkelser der ute. Det en biseksuell hobby. Kan det finnes andre biseksuelle hobbyer, Tore? Sykling. Hekling med høy heavy musikk for eksempel. Det faktisk ganske biseksuell hobby. Ja, takk. Jeg tror det å kaste konfekteskar etter babyer også en litt biseksuell hobby. Ja, vet du, jeg synes biseksuelle er det morsomste legningen jeg vet om, tror jeg. Ja. Vet du hva, det liker jeg så godt. Folk som biseksuelle, vet du hva, de applauderer jeg. De fleste stand-up-komikere jo biseksuelle. Er det det? Mm. Er dette på stand-up-kontoen, er det det du mener? Nei. Dette på faktakonto. Er de fleste biseksuelle? Ja. De ligger med både gutter og jenter. Yep. Så gøy. Det moro. Han sa ikke at de fleste biseksuelle var komikere. Han sa at... Kanskje det også? Kanskje det også. Hvis jeg skrur, vrir og vender på det, kanskje, ja, kanskje det det. De fleste biseksuelle er faktisk komikere. Du ikke så gjerne ordkunstner selv, du da, Bjørte? Selv om du fra den lille bygda. Mm. Ja. Jeg har bare et spørsmål. Hva dette åndenes makt for noe? Det et litt spesielt program som går på TV Norge, da tydeligvis på søndager, hvor det handler litt om at man kan finne døde folk. Vi regner med at folk vet det. Vi kan ikke drive oss og forklare alt vi driver med her. Nei, ja, men jeg bare lurte. Det en bra tradisjon. Vi har fått et svar her på hvem denne legen heter. En som mener at han heter Dr. Semmelweis. Ja, det riktig. En venninne av meg, Espen. Hei, Espen. Var det bra aldri tradisjonen? Bra! Sa jo bra! Det var bra tradisjon! Elsket det bra i utgangspunktet. Bra biseksuell tradisjon. Espen. Hei, Espen. Hei, Espen. En venninne av meg putter ullsokkene sine i mikrobølgeovnen før hun bruker dem. Bra eller dritt tradisjon? Det en bra tradisjon, synes jeg, i hvert fall. Jeg synes det en bra tradisjon hvis du tørker litt, gjør litt rent i mikrobølgeovnen etterpå. Ja, men jeg tror det rene sokker. Ja, det ikke skittende sokker hun varmer opp. I mikrobølgen. Jeg trodde at hun hevde inn sokken der, for da vil de bli regnet av disse... Åh, du dreper bakterier, at hun kokte sokkene sine i mikrobølgen, ja, det... og satte vannmolekylene i bevegelse i sokkene sine i mikrobølgen, for at de skulle bli rene. Jeg tolker det sånn, ja. Akkurat, ja. Da i så fall, med det utgangspunktet Bjørte, så hadde jeg syntes det var en dritt tradisjon. Enig. Men for å holde varme på føttene, så synes jeg det en bra tradisjon. Enig. Så da det vel 2-1, og da taper du, Bjørte. Gjør du ikke det? Du taper? Jo. Bra. Rekker vi en til? Ja, ta en til, da. Skal jeg ta en til, da? Ok, unnskyld. Jeg tisser i vasken på jobben, skriver Ugle. Det hender jeg gjør selv også, det synes jeg en bra tradisjon. Nei, det en dritt tradisjon. Det lenge siden, men jeg har gjort det. Hvilken ja, men jobb var det? Hæ? Var det her på NRK? Jeg har ikke hatt så mange andre jobber, jeg. Men vasker du hendene dine da i den samme vasken? Ikke tisse. Nei, ikke tisse, nei. Det jo bare væsken, det renner jo ned. Nei, jeg synes det en dritt tradisjon. Ja, det en dritt tradisjon, slutt med det, ikke gjør det. Ja. Ok, skal vi runde av? Takk for alle tekstmeldinger. Det mange vi ikke rekker dessverre, men det er veldig mange grove tradisjoner også, så vi begrenser hva vi gidder å ta på lufta. Mm. Men det har vært veldig bra tilfang i dag. Vi har fått kanskje 300 tekstmeldinger. Tusen takk. Bjørte lover for øvrig å svare på alle tekstmeldingene i løpet av ettermiddagen. Gjør du det? Ja, selvfølgelig. Da skal vi høre kjenningsmelodi. Ja. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Ja, sånn runder vi av den spalten. Nå skal vi høre en god gammel hit fra 90-tallet. Dette IMF og Unbelievable. Du får den her i radioresepsjonen på NRK P3. Bjarte, Tore, Stenar, Tjukken, Bolla. Hei sånn, ha det. Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Unbelievable med IMF. Det noen som... Jeg tror det sånn skjult spor på den plata her som heter Schubert's Dip eller et eller annet sånt. Jeg var veldig fan av IMF på den tiden. Det var sånn skjult spor på slutten av plata. Og så lurte alle på, hva betyr IMF egentlig? Og ikke at jeg helt sikker på det, men jeg mener at de sa sånn der at det betyr ecstasy motherfucker. Ja, det ganske drøyt. Ja, det fryktelig. I ecstasy, motherfucker, så sa de det på slutten. Det var 90-tallet, det. Husker du i den vennigjengen... Narkotikum var mot en populær ord. Den vennigjengen jeg var i, så heter European Motherfuckers. Tror du var fra Europa? Ok. Synes ikke det var så tøft, men... Nei, det er ganske tøft, ja. Jeg visste kanskje ikke hva ecstasy var, jeg var litt eldre enn deg, og... Ja. Har du med det, sikkert? Hadde noen kompiser som hadde droppet noen eier, så... vi skal... Har du som slapp en vind nå? Nei, det var ikke det. Ingen som har sluppet vind nå. Nei. Vi skal runde av programmet. Steinar spurte i dag om han kunne få slippe sjokkmaskin. Det kan du nok ikke slippe. Jeg spurte helt alvorlig på redaksjonsmøtet tidligere i dag. Kan vi gi oss med den sjokkmaskinen? For jeg får den hele tiden. Jeg har da tydeligvis ikke reaksjonsevnen som skal til for å knuse dere i denne lille sjokkleken vi har. Men det hender jo en sjelden gang at du får det til, og jeg synes vi skal spille på grunn av det. Tor, jeg synes også at dette en bra tradisjon. Mm. Så, den som får sjokk da blir altså skutt med Kalashnikov-riflen vi har her. Nei, softgun. Ikke... Kom igjen, Steinar. Ah! Nei! Jeg får den. Ah! Det jo en kjempebra tradisjon. Å nei, å nei, å nei. Bjørte, for skyte deg. Kom igjen, gjør, bli ferdig med det da. Hva det du driver med nå? Kom igjen, la den rifle. Ja, jeg er så lei det der, jeg er så fryktelig lei. Dere, det er noe mikk med dere, det er en konspirasjon mot meg. Nei, nei, nei, nei. Ok, vi runder av, gå inn på vår podcast og last ned nrk.no/podcast. Ha det, gutter. Ha det.